неща. Твоите проблеми сякаш нямат край, а по мое време друго беше, знай. Ето пак спомени, чуй сърцето как бие, и не искайте, моля ви, като вас, като вас да сме ние. Спориме горещо, двамата сме тук, близки днес един за друг. Аз му казвам, мога, искам да летя, а пък той тревожно, ах, какви деца. Ето пак спомени, чуй сърцето как бие, и не искайте, моля ви, като вас, като вас да сме ние. Тъжни са очите му, някой спомен свой, може би да литне, искал ей той. Стиснал зъби здраво, е успял почти вече да забрави детските мечти. Ето пак спомени, чуй сърцето как бие, и не искайте, моля ви, като вас, като вас да сме ние.